Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızı Hans Zimmer'in haftanın yeni filmlerinden Dunkirk için yazdığı bestelerden biriyle açtık. Supermarine ile başladık. Bu hafta pek çok yeni film var. Aralarında Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk öne çıkıyor. Beklenen bir filmdi. Uzun uzun bahsedeceğiz. Ancak onlara geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlerle iletişim bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller@gmail.com gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Kaan Ege'ye de çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta farklı türlerden, farklı bölgelerden filmler var. Hatta farklı dönemlerden filmler var. 1991'den ilk defa Türkiye'de gösterime girecek bir Jarmusch filmimiz de var. Ona da geleceğiz. Ama bir süredir sanırım en heyecanla beklenen bunların arasındaki Dunkirk. Christopher Nolan zaten Memento'dan beri ilk filmi The Following çok daha küçük bütçeliydi. Daha az festivallerde ancak görünmüştü ama Memento ile beraber dünya çapında adını duyurdu. Ardından tabii Batman üçlemesiyle iyice yerini sağlamlaştırdı. Son dönemlerde de her yaptığı filmle ilgi toplamaya devam ediyor. Bir yandan da film fiziksel olarak filmin en büyük savunucularından biri, dijital çekmiyor kesinlikle ve bu son filmini de IMAX, çoğunluğunu IMAX ve 70 mm çekti ve bu şekilde izlenmesini de tavsiye ediyor. Evet, filmin başrollerinde Fionn Whitehead, Harry Styles, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance ile Tom Hardy yer alıyorlar. Aslında çok daha fazla oyuncu var tabii. Müthiş figürasyonun olduğu bir film olduğunda altını çizelim. Epik bir film desek abartmış olmayız herhalde. Evet, 1940'taki Dunkirk gün boşaltılmasını anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı başladığında İngilizler Anakara'ya askerlerini yollamışlar. Ancak Almanlar öyle bir şiddetle saldırıyorlar ki İngilizler ve Fransızlar Fransa'nın kuzey kıyısında ufacık bir bölgeye sığınıp kalıyorlar. Temelde Dunkirk ve çevresinde ve bir şekilde onları oradan kurtarmaya karar veriyor İngiltere. Churchill gemiler yollamaya başlıyor. Ne kadarını kurtarsak kârdır diye. Fakat kumsalda 400 bin kadar asker var. Ve filmde gördüğümüz üzere, tabii sonra girip biraz tarihçesini de okudum. Batırılan da çok gemi var. Çünkü film boyunca bir takım gemiler geliyor Dunkirk'e, hop batıyor, geliyor, batıyor. Yani var olan gemilerini de kaybediyorlar. Çünkü hem havadan hem torpidolarla Almanlar saldırmaya devam ediyor. Karadaki saldırı bir süre durduğu için bunu yapabiliyorlar aslında. Hani Almanların o dönemde generallerden biri bu kararı vermiş. Hitler de onaylamış. Ama Almanlar saldırmaya devam etse hani şu anda çok farklı bir dünyada yaşıyor olabilirdik. Bayağı hani Almanlar orada İngilizleri, Fransızları yenip bütün Avrupa'yı ele geçirme ihtimalleri olabilirmiş o noktada. Ki bu tarz distopik anlatılar da yok değil aslında. Evet. Ama işte bu filmde de gördüğümüz üzere İngiliz ordusu hem donanmanın gemilerini gönderiyor ama ondan da önemlisi Dunkirk'ün küçük gemileri diye bilinen filo halinde İngiltere'nin güney kıyısından, Dover ve çevresinden sivil tekneler yola çıkıyor. İşte balıkçılar, ticaret, yelkenliler. Hani her biri işte belki 30-40 kişi alabilecek ama ufak ufak bir sürü gemi gidiyor, geliyor. 10 gün bile olmayan bir sürede, bir haftada falan 338 bin kadar askeri taşıyorlar karşı kıyıya. Yani hikaye zaten çok etkileyici, çok müthiş. Bunların arasında Fransız askerler de var. Bir 65-70 bin asker orada ölüyor. Filmde de üç iç içe geçen hikaye var. Başında her birini söylüyor. Biri kara hikayesi. The Mole diye başlıyor. The Mole burada aslında biraz kafa karıştırıcı. Çünkü köstebek yoksa casus hikayesine mi dönecek derken o mendirek anlamında. Bir karadaki hikaye var. Ona işte kara bir hafta diyor. Oradaki bir askerin hikayesini izliyoruz. Bir deniz bölümü var. O bir günde geçen hikaye. Kıyıdan, İngiltere kıyısından yola çıkmış olan siviller. Bir de hava var ki o da bir saat. Çünkü o dönemin uçakları sadece bir saatlik benzinle yola çıkabiliyorlar. Ve bu üçü tabii ki bir noktada birleşiyor. Bir yandan yani filmin teknik açısından söylenebilecek, hani eleştirilebilecek bir yanı yok. Çok etkileyici görüntüler, kurgusu son derece sağlam, acayip bir heyecan yaratıyor sürekli olarak ve hani birinden öbürüne, birinden öbürüne işte bir tekne batacak mı, şu asker ölecek mi, sonra uçağa bağlanıyoruz falan, sürekli o heyecanı sürdürüyor. Hans Zimmer'in müziğinin de çok etkisi var bunda. Ve film başladığında hani iyi bir savaş filminin bence yapması gerektiği gibi savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu da göstererek o işte kumsala geliyor karadaki gencecik asker ve hani orada binlerce insan bekliyor, ne yapacağını bilmiyor, sürekli böyle bir sıkışmışlık hali, cehennem gibi bir yer. Ama sonuna doğru hani sonuçta biliyoruz ki harekat başarılı oluyor. O başarıyla beraber bir savaşın yüceltilmesine doğru bir şeye de gidiyor. Yani bir yandan dünyada haklı bir savaş olduysa Nazilere karşı verilen savaş oldu. Evet, hakikaten. Ama bir yandan da temelde savaşın yüceltilmesi meselesi biraz problemli bir durum. Orada bu arada şeyi de söylemek lazım. Bu genç, özellikle karadaki askerler çok genç. Yani o dönemin askerlerinin de genç olduğunu fark edince ne olun, tanınmayan isimler kullanmak istemiş. O yüzden karadaki hikayenin başrolünde Finn Whitehead var. Gerçi orada pop starı Harry Styles'ı kullanarak biraz şeyi değiştiriyor. Benim için hani yeni bir surattı, tanımıyorum. Çok meşhurmuş meğer. Ki Christopher Nolan da zaten onu seçtiğinde kim olduğunu bilmiyormuş. O da senin durumunda. Evet. Bu biraz Game of Thrones'daki Ed Sheeran gibi çıktı. Hani ne güzel şarkı söylüyorlar. Meğer o da çok meşhur bir pop starıymış. Neyse. O yüzden o genç oyuncuların hani tanınmamış suratların orada olması da çok iyi hakikaten. Almanlarda mesela hep bilinir savaşın sonlarına doğru 15-16 yaşında çocukların cepheye sürüldüğünü. Ama İngilizlerde de savaşın başından itibaren pek çok gencin hayatı orada bitiyor sonuçta. Ve tabii şeye nasıl yaklaşıldığı, bu geri çekilme çünkü aslında büyük bir yenilgi. Churchill'in bu konuda çok da meşhur bir konuşması var. Evet, bu bir rezalettir ve felakettir ama biz bu kadar askeri de kurtarabildik. O yüzden bir sonraki adıma hazırız gibi bir duruşları var. O yüzden hani geri dönerken de neyle karşılaşacaklarını da bilemiyor askerler. Hani yenilgiden geliyorlar oraya, onun verdiği bir eziklik durumu var. Yani bir yandan tabii bu yenilgi değil, hayatta kalmaları önemli. Ama bir yandan da dediğim gibi oradaki müzik kullanımı artık böyle biraz İngiltere milliyetçisi bir yere doğru gitmeye başlıyor. Ama bu senenin görmeye değer filmlerinden, hani IMAX'le ne yapılabildiği, sinemanın sinemada izlenmesi gerektiğini bize hatırlatan filmlerden, hem ses olur, sesi de iyi bir salonda izlemek lazım. Çünkü ses tasır mıdır son derece etkileyici. Bu haftanın görmeye değer filmlerinden biri kesinlikle Dunkirk. Oscar'larda da adı geçecektir. En azından teknik adaylıklarda mutlaka geçecektir. Diğer dallarda da filmde özellikle bence şansı olabilir. Filmle ilgili okuduğum ilginç yazılardan birinde de şeyi soruyordu. Dunkirk'ü günümüz çerçevesinden bakarak bir Brexit alegorisi olarak da okuyabilir miyiz diye. Avrupa'dan çıkmaya çalışan İngilizler. Evet, ki bence çok da abes bir soru olmamış bu. Hani bu bağlamda bence Dunkirk ve Brexit isimlerini tekrar bir arada görme imkanımız var. Yani şeyi de söyleyeyim. Film o en sonuna kadar aslında çok iyi bir denge kuruyor. Çünkü özellikle genç askerlerde öyle müthiş kahramanlıklar yok. Yani gencecik çocuklar orada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Gerekirse kendi ekiplerinden olmayanı ya da Fransızları da gözden çıkarmaya hazırlar. Hani o konuda öyle bir onları yücelten, işte hepsini insan ötesi bir yere oturtan hali. Onlar da insan. Hani tabii ki eğer orada iki kişiden bir tanesi kurtulacaksa tekneye binip kendisi olmak istiyor doğal olarak. Hani onları göstermesi de çok etkileyici. O yüzden gidip sonunda böyle bir yine müzik yükselip yaşasın İngiltere'ye dönünce ufak bir hayal kırıklığı olmadı değil bende. Öbür taraftan bu hafta içerisinde Christopher Nolan'ın vermiş olduğu yakın tarihli bir röportajda sinemanın geleceği ve bu aralar en çok sorulan sorulardan biri olan sinemaya yatırım yapan Netflix konusundaki görüşleri de sorulmuş. Netflix konusunda aslında son derece rasyonel de bir takım eleştiriler getirmiş ortaya. Netflix'in sinemaya olan yatırımını çok anlamlı bulmuyorum demiş. Daha doğrusu bu konuda bir stratejileri yok. Sinemaya dair bir şeyleri yok. Ve bunu açıklamak için mesela Amazon örneğini veriyor. Amazon da bir süredir film yapıyor. Ama onlar mesela aynı anda her yerde internet üstünden yayınlamıyorlar, stream etmiyorlar. Bir 90 günlük vizyon şansı sinema salonlarında tanıyor Amazon. Ondan sonra internetten değişik bölgelerde streaming şeyini sunuyor, servisini sunuyor. Netflix'in her yerde aynı anda kendi yayını üzerinden vermesini bu açıdan aslında sinemaya hizmet etmeyen nihayetinde bir şey olarak yorumluyor Christopher Nolan. Demek ki kısa sürede Netflix'te bir şey yapacağını beklememek lazım. Evet, onu da söylüyor zaten. Bir de yani dediğin gibi çok mantıklı söylediği, hani bütün verecekleri 90 gün çok da uzun bir şey değil. Onlar da aslında bir fırsat kapısını burada kendileri kapamış oluyorlar. Fırsatı kaçırmış oluyorlar. Oradan ayrı bir gelir sağlayabilirler. Çünkü Netflix'ten izleyecek, evde izleyecek olan önce sinemada izleyip sonra tekrar evde izlemek isteyebilir ki bunu DVD satışlarının analizlerinde hep görmüştük. Hani streaming'de de muhtemelen aynı şekilde işliyordur. De beklenti yaratıyor haklı. Ve onun yani vizyona girmenin yarattığı hype daha bir başka oluyor sonuçta. Evet, Dunkirk senin en iddialı yapımlarından bu hafta vizyonda. Avrupalı ve Amerikalı eleştirmenler filme bayıldılar diyebiliriz genel olarak. Ben çok nadir eleştiren ya da negatif bir yoruma rastladım. Hatta işte Nolan bu filmi çekmek için doğmuş gibi yorumlar bile okudum. Yani savaş filmlerine ilgisi olanlar, bu kadar büyük tarihi hikayeleri izlemek isteyenler, üstelik Christopher Nolan'ın teknik ustalığıyla izlemek isteyenler için Dunkirk haftanın iddialı, önemli yapımı. Çok da iyi bir oyuncu kadrosu olduğunu da altını çizelim. Ama Christopher Nolan'ın Tom Hardy'nin yüzüyle bir derdi olduğunu da yine görüyoruz. Burada da üçüncü Batman filmindeki gibi filmin neredeyse tamamı, pilotu canlandırıyor çünkü. Filmin neredeyse tamamında suratında kapalı o işte konuşacağı mikrofonun olduğu maskesi var. Yine görmüyoruz Tom Hardy'yi. Evet, o da Nolan'ın tercihi. Evet, bu hafta bir de iddialı Avrupa Western'ımız var. Brimstone, yönetmen Martin Koolhoven, Hollandalı. Başrollerde Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harington ve Carys van Houten yer alıyorlar. Zamanında spagetti westernları biliyorduk. Buna stamppot western demiş yönetmeni Hollanda'nın meşhur yemeğine istinaden. Yıllardır yapmak istediği bir filmmiş. Koolhoven Hollanda'da çok tanınan bir yönetmen ama uluslararası o kadar Hollanda'daki kadar bir şeyi yok, tanınırlığı yok. Önce bir Amerikan stüdyosuyla yapabilir mi diye bakmış. O zaman kontrol elinden gittiğini görünce bir Avrupa ortak yapımı olarak gerçekleştirmeye karar vermiş. O yüzden baş ortağın Hollanda olduğu ama 8 farklı ülkenin katıldığı bir ortaklık çıkmış ortaya. Bir kasabada genç bir kadın çocuğuyla yaşıyor, konuşmuyor, konuşamıyor, orayı bilmiyoruz. Ve kasabaya gelen yeni bir din adamıyla hayatı baştan aşağı değişiyor. Zira bu din adamının onun hakkında bildiği şeyler var ve bir intikam almaya gelmiş aslında. Film Venedik'te premierini yaptı. Çeşitli tür filmi sevenler özellikle çok iyi şeyler söylediler yazılar hakkında. Ama bir yandan da şiddet dozunun bir hayli rahatsız edici olduğu da söylenenler arasında. Hani merak edenlere tavsiye edebileceğimiz bir film bu hafta, ama yine de şiddet sevmeyenlerin de uzak durmasının fena olmayacağı bir film Brimstone. Evet, ve de hani western sevenler de çok sık, aslında modern western girmiyor vizyona. Brimstone onlardan biri. Evet, anlatısı da biraz farklı. Lineer, daha doğrusu kronolojik bir anlatı izlemiyor. İlginç bir film. Hani görülmeye değer, ama dediğimiz gibi şiddet unsurunu göz önünde bulundurarak gitmek lazım. Evet, haftanın eğlenceli komedi filmi ise Fransa'dan geliyor. Rock and Roll. Guillaume Canet hem başrolünde hem de yönetmiş. Aslında hikaye de kendisine ait. Senaryoyu da zaten evet. Ortak yazmış. Aslında kendini ya da bir nevi alter egosunu canlandırıyor. Başrolleri ise gerçek hayattaki hayat arkadaşı Marion Cotillard'la paylaşıyor. Onlara başrollerde ikisini Gilles Lelouch ve Philippe Lefebvre eşlik ediyorlar. Guillaume Canet kendisini oynuyor bu filmde demiştik. Hakikaten Marion Cotillard'la beraber mutlu bir birlikteliği olan, işte çocukları olan ünlü bir oyuncu. Ama bir noktada artık kadınların gözünde o eski cazibesini yitirdiği, o eski jön hallerinin kalmadığı, fazla evcilleştiği geri bildirimi kendisine verilince acayip bozuluyor. En seksi erkekler sıralamasında da aşağılara doğru düştüğünü görünce tarzını değiştirmeye, yeniden o eski kadınların, genç kızların bayıldığı adam olmak istiyor, ama oradan ortaya çıkan tabii komediler üstüne bir film Rock and Roll. Evet, Guillaume Canet orta yaş krizini film yaparak aşmaya karar verdi diyebiliyoruz galiba burada. Ama belli ki çok eğlenmişler ikisi bu filmi çekerken. Oldukça komik, işte o orta yaş krizinin getirdiği, kendini soktuğu komik durumlarla kendi kendiyle dalga geçmesi. Şey yaptılar bir de bu filmin pazarlama sürecinde Instagram'da komik fotoğraflarını paylaştılar çift olarak, Canet ve Cotillard. Birbirlerini böyle olmadık pozisyonlarda çekerek koyma vesaire, ve filme yönelik böyle hoş bir ön beklenti de oluşturdular. Çünkü ilk başta hakikaten kendi gerçek hayatlarından bir şeyler mi paylaşıyorlar? Özellikle Canet'i böyle kendini soktuğu komik durumlarda çekip çekip paylaşıyordu Marion Cotillard. Onlar çok eğlenceliydi. Filmde bu şeyin, eğlencenin karşılığını veriyor. Yani ünlü bir film yıldızı da olsanız orta yaş krizi, orta yaş krizi diyebiliriz. Evet, şimdi bu filmin eğlenceli soundtrackinden bir parça dinleyelim. 80'lerden, 90'lardan, 2000'lerden pek çok popüler şarkıyı bir araya getiriyor. Biz de bunlardan Franz Ferdinand'ın Take Me Out'unu seçtik. I'm just a Franz Ferdinand'dan dinledik. Take Me Out haftanın yeni filmlerinden, rock'n'roll'da kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Bu hafta vizyon bayağı kalabalık. Biz de haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz size. Bu kalabalık vizyonda epey de çok korku gerilim filmi var. Değişik bölgelerden ve bir Güney Kore zombi filmimiz var. Geçtiğimiz sene festivalde de gösterilmişti. Busan Hang, Train to Busan, Zombie Express'e olarak çevrilmiş bizde. Yönetmen Sang Ho Yeon, başrollerde Yoo Gong, Soan Kim, Yoo Mi Jung ve Dong Sok Ma yer alıyorlar. Aslında ismi bayağı özetleyeyim, İngilizce hem Türkçe işte. Busan'a giden bir tren var, o trende de zombiler var. İki Anlıyorum. İsmi birleştirmiş. Her yerde zombiler var. Evet. Pek çok işte bu Hollywood felaket filmi ne de hatırlatan şekilde farklı farklı insanlar görüyoruz trene gitmeye hazırlanan. Her birinin bir derdi var, bir şeysi var, işte bir baba kız, işte başka farklı farklı insanlar. Ve tren tam çıkarken istasyonda garip bir kadın biniyor. Virüs kapmış ve oradan o virüs yayılmaya başlıyor. Zaten bundan önce de Seul İstasyonu filmini animasyon olarak yapmış yönetmen. Bu ilk canlı oyuncularla çalıştığı filmi. Seul İstasyonu'nun o istasyonun ne hale geldiğini görüyoruz animasyon olarak zombilerden. Burada da tabii ki müthiş bir hızla gidiyor. Çünkü uçakla bir saat Seul Busan arası. Bu da hızlı tren. Ve o hızlı trende nasıl kendinizi zombi virüsü yayan zombilerden korursunuz. Ama benim mesela Kore sinemasında en sevdiğim özelliklerden birine de sahip Zombi Express'i. Sadece bir zombi filmi de değil. Aynı zamanda bir aile filmi. Zombili aile filmi. Çünkü ana kahramanlar, biraz önce Melis'in de bahsettiği Sokwook, böyle çok işkolik olduğu için işte ailesi de olmuş, dağılmış, eşi onu terk etmiş, kızıyla beraber yaşıyor. Kızına da kendi annesi bakıyor, yani babaannesi. Ancak kızının doğum gününde artık ısrarları üzerine onu annesinin yanına, yani eski eşinin yanına götürmeye söz veriyor, istemeye. Ondan sonra Melis'in dediği gibi gidiyorlar ve trene biniyorlar. Aslında bütün bu zombilerle mücadele ve hayatta kalma sürecinde Sokwook şeyi de fark edecek. Hayatta önemli olan şey ne? İşte baba kız ilişkileri, ailenin önemi vesaire gibi. O yan karakterler üzerinden de aslında bu aile hikayesini görüyoruz. Dostluk şeyini görüyoruz. Çünkü genç öğrenci grupları var. Kızla erkekli, sporcu grupları var vesaire. Onlar arasındaki ilişkilerden de. Yani insani ilişkiler üzerine de pek çok soru sorup kendince cevaplar veren bir film. Çok baştan uyarayım, melodramatik bir tarafı da var. Kendi feda edenler var ve herkesin canı pahasına kendini kurtarmaya çalışanlar var. Dolayısıyla hani insanlığın ne olduğu, vicdanın ne olduğu, zor zamanlarda insanların nasıl davrandıkları, hangi karakter özelliklerinin ön plana çıktığına dair. Hani böyle klişeleri çok güzel serpiştirmiş film, çok eğlenceli o yüzden. Fikri çok hoş. Yani hani bütün bu meseleyi, hani zombilerin hepsini alacaksın, hızlı giden bir trene koyacaksın ve hani müthiş bir aksiyon. Ya aksiyon da çok yerinde. Kurgusu da, filmin birkaç kere tonu değişiyor bu arada. Bu Kore filmlerinde çok alışkın olduğumuz bir şey, türler arası geçip gitme. Aksiyon yavaşlıyor, birden çok dramatik bir anda bulabiliyoruz kendimizi gözyaşları içerisinde. Sonra aksiyon geri gelebiliyor. Oradan biraz komedi unsurları da katılarak falan. Aynen. Evet, Güney Kore sinemasını sevenlerin beğeneceği bir film. Bu zaten son senelerin en çok konuşulan Güney Kore filmlerinden biri oldu. Gişede de sanırım şimdiye kadarki en çok gişe hasılatı yapan 5. film Güney Kore'de. Sadece korku filmi severler değil, hatta korku filmi bile diyemeyiz, daha çok aksiyon filmi. Zombie Express'i Güney Kore'den bu hafta sinemalarda. Bir de daha klasik bir korku filmimiz var, Ghost House, Ruhlar Evi adıyla bizde de vizyona giriyor. Rich Ragsdale yönetmiş, başrollerinde Scott Taylor Compton, James Landry Hubbard, Mark Boone Jr. ve Michael S. New yer alıyorlar. İsimlerin hiçbiri tanıdık değil, tahmin edeceğiniz gibi. Düşük bütçeli, hani klasik bir korku filmi. Bunun ayrıcalığı da Tayland'da geçiyor olması. Zaten Tayland ortak yapımı. Böyle biraz bir Tayland'ı tanıtalım durumu da var. Genç bir Amerikalı çift Tayland'a gidiyorlar. Romantik bir tatil, fotoğraf çekecekler. Oğlan kıza evlenme teklif ediyor. Daha da romantik oluyor derken tapınakların olduğu bir bölgeye gidiyorlar. Yapmamaları gereken bir şey yapıyorlar ve kötü ruhlar çıkıyor ortaya. Evet, şimdi o kötü ruhlardan kurtulmak için de ve hayatta kalmak için de bir mücadele vermeleri gerekiyor. Ghost House Ruhlar Evi bu hafta itibariyle vizyonda. İki tane de yerli korkumuz var. Evet, bunlar da son dönemlerde alıştığımız şekilde cinli filmlerimizden. Bezmi Ezel, Aykut Can Demirel yönetmiş. Başrollerde Ebru Eker, Berkan Tutu, Burahan Kirişoğlu ve Hakan Tutu yer alıyorlar. Genç bir çift Yasemin ve Mustafa İzmir'de oturuyorlar. Farklı dinlere mensuplar. Filmin aslında basın bülteni çok ilginç. Hani evet, bir yandan Türkiye'de bu zor olabilen bir şey ama basın bülteni bunu daha da zor bir şeymiş gibi sunuyor. Aynı evi paylaşan, farklı dinlere mensup olduklarına aldırış etmeden birlikte olmayı başarmış iki sevgili olarak sunulmuşlar. Fakat Yasemin bir rüya görüyor, hayatı kabusa dönüyor, paranormal olaylar yaşamaya başlıyor. Sevgilisi de onu bir şekilde rahatlatmaya çalışıyor. Tabii işin içinde daha karmaşık şeyler var. Evet, bir de bu yerli korku filmlerinin şey isimleri oluyor. Bir şeysi bir şey. Hani Bezmi Ezel. Yani o acaba bir yerde tükenecek mi? Bu sonsuza kadar gidebilir mi? Buradan çıkabilecek kombinasyonlar. Bayağı çok var daha. Çok değil mi? Daha var. Peki. O zaman bir sonraki filmimizden bahsedelim. Saklambaç Ölüm Oyunu. Yönetmeni Samet Çakırtaş, başrollerinde Yusuf Karakuyu, Ali Akgöl, Buse Naz Çınar ve Ceren Müftüoğlu yer alıyorlar. Bu da bir grup üniversite öğrencisi genç filmlerinden. Hafta sonu tatillerini geçirmek üzere civar köylerden birine doğru yola çıkıyorlar. Ancak yolculuk sırasında başlarına böyle acayip şeyler gelmeye başlıyor. İşte araçları çamura saplanıyor. İşte kendileri nasıl kurtaracaklarını bilemiyorlar. Bir süre sonra buldukları bir eve gidiyorlar yakın çevrede yardım istemek için. Ancak bu ev hiç tahmin ettikleri gibi bir yer değil. Ondan sonra ölüm oyunu başlıyor. Evet, bu da işte iki haftada bir grup genç diye başlıyoruz. Ya Hollywood korku filmi oluyor ya bizimkilerden oluyor. Bu da onlardan biri. Son filmlerimize geçmeden ki aslında onlar tekrar gösterimler. En başta dediğimiz gibi bir adet Jarmusch'ımız var bu hafta. Eski bir Jarmusch anca gösterime giriyor. Ona geçmeden haftanın yeni filmlerinden Train to Busan Zombie Express'inden bir parça dinleyeceğiz. Jang Yang-kyu'dan Goodbye World. Thank you. Zhang Yanggu'dan dinledik Goodbye World. Haftanın yeni filmlerinden Zombie Express'i, Train to Busan'ın dramatik müziğiydi. Evet, bu hafta yerli filmlerden bir de komedi var. Keke İlemiki Alatura adında, yönetmen koltuğunda Falcon diye bir takma isim görünüyor. Başrollerde Onursal Özokçu, Osman Ovalı, Durmuş Ünal ve Fırat Tanış yer alıyorlar. Bulgaristan'da yaşayan iki kardeşin meşhur olma hayalleriyle Belçika'ya gidip orada plakçı Şehmuz ile tanışıp plak yapma çabalarını anlatıyor film. Evet, yani ikiniz de filmi izlemedik ama yani fragmanından da çok bir şey anlaşılmıyor aslında. Bu son dönemlerdeki iki ayrı komedi alt türünü bir araya getiriyor gibi. Bir yöresel komedi, işte Balkan Trakya aksanını bir yandan kullanıp bir yandan da bir mafya komponenti de var yine işin içinde. İşte bu müzisyen kardeşleri kazıklamaya çalışmak üzerinden işte dediği gibi Yeşim'in çok net konuyu daha detaylı aktaramıyoruz. Gelelim haftanın izlemeye değer filmlerinden bir diğeri, aslında ta 1991'den gelen bir film. Jim Jarmusch'un Night on Earth, Dünyada Bir Gecesi. Yıllar sonra ülkemizde vizyona giriyor. Evet, arada festivallerde gösterilmişti bir iki defa ama o dönemde vizyona girmemiş. 26 sene sonra giriyor. 5 ayrı şehirde 5 taksi şoförü hikayesi. Los Angeles, New York, Paris, Helsinki ve Tokyo. Haliyle çok da kapsamlı bir kadrosu var. Winona Ryder, Gina Rowlands, Roberto Benigni, Armin Müller-Stahl, Giancarlo Esposito, Rosie Perez, Beatrice Stahl. Daha da gidiyor bu liste. Jarmusch'un o ilk parladığı döneminin önemli filmlerinden biri. Görmüş olanların belki tekrar tazelemek isteyecekleri, arada kaçırmış olanlarınsa sinemada yakalama şansları, hem de yenilenmiş bir kopyayla yakalama şansları ortaya çıkmış olan bir film. Night on Earth, Dünyada Bir Gece. Tabii müzikleri de gayet ilgi çekici. Yine Tom Waits ile beraber çalışmış çünkü Jim Jarmusch. Evet, Tom Waits'in Night on Earth albümü de var zaten filmin müziklerinden oluşan. Bu hafta bir tekrar gösterim daha var. O da geçtiğimiz sene içerisinde vizyona giren bir çocuk filmi. Yeterince o dönemde gişe yapamadığına kanaat getirmiş olacaklar ki yaz döneminde tekrar sokuyorlar. Maşa ile Koca Ayı. Maşa ile Koca Ayı televizyonda da çizgi film olarak serisi yayınlanan, özellikle okul öncesi çağ çocuklarının sevdiği bir çizgi film. Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten artık emekli olmuş Mişka adlı kocaman bir ayının dostlukları, beraber maceraları. Burada da şey var, daha önce demiştik vizyona girmişti, Rus yapımı bir film bu. Seslendirenler arasında bizde İdil Küner ve Doğukan Manço da yer alıyorlar. Evet, şimdi tekrar Jarmusch'a dönelim o zaman ve Night on Earth'in Dünyada Bir Gecenin müziklerinden bir parça çalalım size. Tom Waits'ten Back in the Good Old World. Parçaya girmeden ufak bir rötarımız var. Evet, şimdi giriyoruz Tom Waits'le Back in the Good Old World. Thank you. edge of the field I lay. All I've got's a pocket full of flowers on my grave. Oh, the summer is gone, I remember it best. Back in the good old world. All I've got. Waits'ten dinledik Back in the Good Old World. Haftanın eski yeni filmi Night on Earth, Dünyada Bir Gece, Jim Jarmusch'un 91 yapımı filminin orijinal müziklerinden de dinlediğimiz 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Evet, geçtiğimiz hafta yani Türkiye'de gündem o kadar yoğun ki çok da konuşulmadı, yeni açıklandı zaten ama geçtiğimiz haftanın herhalde en önemli haberi Türkiye sineması için Antalya Film Festivali'nin basın toplantısı oldu. Bu sene 21-27 Ekim tarihleri arasında 54.sü gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en eski festivali, 53 yıldır ulusal yarışması en çok ilgi çeken, belki ilk senelerde o kadar iddialı konuşmayayım ama yıllardır hani en takip edilen festival iken bu sene ulusal yarışma bölümü kaldırıldı. Başvuran filmler yeterince iyi bulunursa uluslararası yarışmaya dahil edilecekmiş. Uluslararası yarışma olarak düşünecek olursak hangi klasmanda filmler başvurur sence? Böyle bir uluslararası yarışmaya. Şimdi dünya festivallerini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Kafamızda bir klasman var. Cannes ve Toronto A diyoruz. B. C mi? Bence D bile olabilir yani. Yani zaten biraz iddialı oldu bence. Uluslararası yarışması zaten çok iddialı değildi her ne kadar uğraşsalar da. Sonuçta zaten A klasmanında olmadan premier talep etme şansların da yok. Ama yani burada tabii ulusal yarışmanın ortadan kaldırılmış olması büyük bir skandal. Çünkü söylenen işte filmlerin seviyesi şudur budur. Yani çok açıkça söyleyeyim, çok kötü filmlerin olduğu seneler oldu. Türkiye sinemasının çok zayıfladığı dönemler oldu. Yine yapıldı bu festival. O zaman nasıl yapıldı? Şu andaki problem çok net ki bu filmlere festival kapsamında gösterim için bile izin alınması gerekiyor. İzin alınması problem çıkarıyor, sansüre uğranıyor. Sansüre uğradıktan sonra böyle bir festivalin sansür yaptığına dair kötü bir PR ortaya çıkacağına biz baştan kapayalım festivali. Artı tabii bir de ödül alanlar çıkıp sahnede canlı yayında yayınlanamayacak şeyler söylüyorlar. Ki aslında yıllardır herkesin her söylediği de yayınlandı, bir şey de olmadı. Bir şey de olmadı. O da sansüre uğramaya başladı. Ya geçen son dönemde sene. Evet, sansüre uğramaya başladı. Hayır, öncesinde sansüre uğramadığında da bir şey olmuyor bir yani. Bir şey olmuyor. Birileri çıkıp bir şeyler söylüyor sadece. Hani fikir özgürlüğü kapsamında. Bu sene festivalin yönetimi de değişti. Ondan da bahsedelim. Festivalin daha önce direktörlüğünü yapan Elif Dağdevir'in ayrıldığı söyleniyor. Nasıl olduğunu bilemiyoruz o süreci ama Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel zaten hani çıkıp açıklıyor iki yanında şeylerle. Artık festivalin artistik direktörlüğünü film yapımcısı Mike Downey almış. Benim önceden tanıdığım bir isim değildi. Hem belgesel hem kurmaca filmlerin yapımcılığını yaptığı söyleniyor biyografisinde. Festival danışmanlığını ise Saraybosna Film Festivali'nin direktörü Mirsad Privatra'nın yapacağı söyleniyor. Ayrıca Antalya Film Forum devam ediyor. Yapımcı Zeynep Atakan'ın yönetiminde. Yani forum olması iyi bir şey tabii. İşte festivalin uluslararası bağları güçlendirmekten bahsediyor Menderes Türel. Tabii ki güçlendirilsin. Tabii ki forum da olsun. Ama bunun yolu ulusal yarışmayı ortadan kaldırarak değildir. Yani gelen uluslararası konuklarda, çünkü ulusal yarışmada çok daha fazla yerli film görme fırsatları olur. Onları dış pazarlarda bir şekilde gösterime sokma, festivallere yollama şansı bu şekilde olur ancak, yarışmayı yok ederek olmaz. Ben katılamadım basın toplantısına. Aynı saatte maalesef başka bir yerde olmam gerekiyordu. Ama aslında gitseydim yeni artistik direktörü Mike Downey'e çok sormak isterdim. Yani siz neye giriştiğinizin farkında mısınız? Ya da nasıl Türkiye'de basın görelim? Toplantılarında artık basın soru sormuyor bildiğin gibi. Orada soruldu mu bilmiyoruz. Yasak mı? Artık yapmıyorlar ya. Hiç uğraşmaya gerek yok böyle şeylerle. Uzuyor falan. Anladım, anladım. Belki bir noktada Bay Downey ile tanışırız ve hani kendisine sorma şansımız olur. Hani çok farkında mı bütün bu son dönemde yaşananların, gelişmelerin, bu görevi nasıl kabul etti? Çünkü hani CV'sinde bayağı aslında İngiltere'de Britanya Sinema Enstitüsü'nde görevler aldığı, değişik görevleri olduğu, bazı festivallerde insan hakları filmleri bölümlerinin açılmasına ön ayak olduğu falan söyleniyor. O yüzden gerçi iki yeni bölüm eklemişler bu arada festivale. Ne eklemişler? Biri yemek. O da önemli, çok önemli. Üstelik yemek bölümüne seçilen filmlerin her biriyle bir gurme şefi eşleştirip film gösterimleri sonrasında katılımcılara yemek ikramları olacakmış. Tamam, o zaman ulusal yarışmaya gerek kalmadı. Bence de. Tamam. Öbürü de çocuk galiba. O da zaten lazım. Tamam, biz oldu bu. Oldu. Peki. Peki. Artık ulusal yarışmasız Antalya ile devam edeceğiz. Evet, programımızın iyice sonuna yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta iki önemli isim sinemacı aramızdan ayrıldı. Yönetmen George Romero, Night of the Living Dead filminin ve pek çok filmin yönetmeni, yapımcı, aynı zamanda sinemanın yeni bir yüz kazanmasını sağlayan bir sürü şeyi aslında çok değeri bilinmese de çok farklı yerlerden yaklaşan bir yönetmendi. 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir de çok tanınmış oyunculardan Martin Landau geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. O da hayatının sonlarına doğru tekrar adını duyuran, tek Oscar'ını da hayatının sonuna doğru Ed Wood filmiyle kazanan 89 yaşında sinema ve televizyonun çok tanınan yüzlerinden biriydi. İkisini de kaybettik geçtiğimiz hafta. Evet, onları anarak ayrılmak istiyoruz programımızdan. Ve Romero'nun 1978 yapımı, daha az bilinen ama bence kendisinin de en sevdiği filmi olduğunu söylediği, bence de en iyi filmi sayılabilecek Martin filminden, üstelik Martin Landau'ya da böylece bir selam göndermiş olalım buradan. O filmin orijinal müziğinden bir parça dinleyeceğiz şimdi. Martin bu arada Romero'nun zombilerle dolu filmografisindeki vampir filmidir. Dolayısıyla hani daha önce duymamış olanlara ben ayrıca tavsiye etmiş olayım. Donald Rubinstein bestesi, filmin müzikleri, The Calling parçasını dinleyeceğiz şimdi. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Evet, teknik masada Feryal'e çok teşekkürler. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Kaan Ege'ye de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Thank you. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.